acel set de grafeme, acel set de litere, care este adaptat deja, da, limbii respective, acel set de grafeme corespunde unui set de foneme, set de foneme care este propriu acelui limbi. În momentul în care o altă limbă, repet, dintr-o altă familie lingvistică, deci în aceeași familie lingvistică e o problemă, dar dacă este din altă familie lingvistică, atunci setul lăsat atunci setul de foneme este diferit. Asta e realitatea întotdeauna, chiar și între două limbi românice, să zicem. Care sunt foarte apropiate. Setul de foneme este diferit. Inevitabil, grafemele, literele, care acoperă un set de foneme, nu poate fi împrumutat decât prin convenție, printr-o sumă de aproximări. În ce constau aceste aproximări? Păi e foarte simplu, sunt foneme care nu au acoperire în literele respective, în alfabetul respectiv și e nevoie de utilizarea unui alt semn, inevitabil. Sau, și asta este mai simplu, sunt litere mai multe decât fonemele din limba care împrumută, care vrea să folosească acel sistem de scriere și e foarte simplu de o parte și nu le folosește. Sau pur și simplu sunt altfel de litere, pentru care, altfel de foneme pentru care limba care împrumută vrea să marcheze caracterul specific. Care sunt rezolvările acestor diferențe între seturile de scriere? Am spus deja, când sunt foneme care nu au când sunt litere în plus, atunci acele litere nu sunt folosite și eventual se pot transforma într-o rezervă de semne grafice. Despre asta vorbiserăm rândul trecut. Nu v-am închis. Da? Această literă sau H. H? Heta? Heta? Da? A funcționat pentru dialectul ionic atic ca literă utilizată anume pentru o evoluție a foneticii dialectului ionic atic, și anume tendința vocalei a lung de a se închide. Ce înseamnă că se închide a lung? În măsură ce se închide abertura, devine tot mai mică abertura, se apropie de e. Înainte de a fi e, a fost ceva la mijloc între a și e. Și atunci au avut nevoie de o literă pe care nu au inventat-o, ci au recunoscut-o. Au reciclat o literă existentă. Așa se explică diferența de valoare fonetică, o diferență tulburătoare, între valoarea acestei litere de E lungă în alfabetul grecesc, oriental, și valoarea din alfabetul latinesc, unde este H. Litera este absolut aceeași. Da? Sigur că și pentru alfabetele de origine latină, pentru alfabetele care au evoluat din există o utilizare particulară a acestei litere, nu este o literă ca oricare alta, H, tocmai pentru că fonemul respectiv nu dă impresia că ar fi o consoană adevărată, că ar fi un fonem întreg. Da? Gândiți-vă cum arată în scadare. H, așa se spune, de obicei nu face poziție, da? Adică nu se pronunță. Dacă este un cuvânt care începe cu H și cuvântul precedent se termină cu vocală, scandala arată foarte clar. H acela nu există. Da? Pentru că se produce eliziunea. Nu are atâta valoare consonantică încât să facă o graniță între cele două vocale. Și atunci, practic, cele două vocale, chiar dacă înscris, sunt separate de un H, în realitate se întâlnesc și se evidează de colegurile pe care știm. Tot așa, pornind de la același caracter, cum se spune, incomplet al literei H, caracterul incomplet al fonemului care corespunde acestei grafii, de aici provine reutilizarea acestei litere ca un joli joker, da? Până la urmă despre asta vorbim. Putem să detectăm ceva din valoarea unui H atunci când găsim digrafemul th în latină. Dar este clar un digrafem, pentru că este ceea ce corespunde unui teta în greacă. Ori în teta este foarte clar pentru oricine, avem o singură literă. Este o dentală surdă aspirată. Clar! Da? O singură literă. Așa este și cu digrafem. O singură literă pentru un singur fonem. Da? Aici avem un digrafem, deci notăm două litere pentru un fonem. Niciodată nu o să despărțim T de H. Râde, voi râde, calculatorul care desparte cumva la capătul rândului, dacă nu-i dați comanda potrivită, poate să vă despartă T de H. Da? Și să vă facă să pățiți o rușine de nepățit. Se întâmplă. Nu v-a făcut niciodată calculatorul împăcinat? Să le despart? De ce să le despart? La cap de rândă, vrea să desparte în silabă, așa. Trebuie să-i dați comanda, să nu desparte niciodată cuvinte de silabă. A, niciodată nu vine desparte. Înseamnă că are comanda gata făcută. Nu va ajuta niciodată cu cap. Vrea de bine. Bun. Poți să facă multe anotări. Asta e că nu fi sunt din 7. Suntem la H. De vreme ce în greacă a fost reutilizat pentru acest fonem care s-a modificat valoarea de-a lungul timpului, el când a ajuns în etrus ca să fie funcțional? De la cele mai vechi atestări găsim acest 7-8. H etrus. Cele mai vechi atestări de etrus. Da, nu se chiar de la vechi. Mai din coace, da. A, 6-5. În această formă, da? Sigur că noi avem convenția să rădăm întotdeauna așa, dar trebuie să ne împăcăm cu gândul că imaginile sunt diferite în atestări. Și acesta este tot un lucru. Și ce va arăta asta în rândul trecut cu cele două romburi unul peste altul. Da? Că dacă sunt două pătrate așa, poate fie și două romburi unul peste altul și da, cu aceeași foarte. De fapt, unde vreau să ajung? De vreme ce în greacă a fost folosit ca E și în etrusc a fost folosit ca atare, ca H și deci în latină tot ca H, asta nu arată faptul că de fapt latina respectiv etrusca nu și-a luat modelul din greacă, ci direct din fenicean. Țineți minte ce am vorbit săptămâna trecută despre cele două alfabete diferite grecești? Sunt două clase mari, alfabetele grecești înseptene și alfabetele grecești apusene. Da? Și atunci, întrebarea pe care o pui este următoarea. Latina nu e așa că nu a folosit cu intermediar etrusc cu tot un alfabet grecesc răsăritan? De ce a făcut asta? A, deci a folosit un... Un alfabet grecesc. Apusian, care l-a avut pe acesta drept. H. Cam așa arată. Ajungem imediat la altă poveste și poate se limpezește sau se întâmplă și mai tare. Asta fiind o perioadă, asta fiind o perioadă de tranziție între Sigma și viitorul Spirit Ascul. De ce Sigma? Păi, Siflanta nu s-a aspirat? Stați un pic! Ați văzut toată lumea ce-a întrebat colegul vostru? Parțial. Dacă am înțeles bine, probabil că e o informație pe care acum de curând ați căpătat-o și vreți să o folosiți. Hai să vorbim de la exemplu septem, 7 în latină, hepta în greacă. Da? Este exact același termen, oricum numele de numerale din codul cel mai vechi, e perfectă corespondență între latină și greacă și restul limbilor indo-europene, dar asta două ne interesează pe noi. Septem din latină și hepta din greacă sunt perfect înrândite. Asta înseamnă că descind din același termen. Da? În faza lingvistică anterioară, când cele două limbi erau una singură, proto-indo-europeană, adică era un singur termen pentru șapte, care a evoluat la septem în latină și hepta în greacă. Ce ne interesează în acest moment, un exemplu pe care l-am dat, faptul că un S inițial din latină devine H în greacă. Întrebarea colegului vostru ținea strict de fonetică. Da? Discutăm de acel fonem din proto-indo-europeană pe care putem eventual să îl notăm așa, putea fi așa ceva, care devine în latină S, era inițiala de cuvânt, și în greacă Spirit Ascul. Da? E o întrebare de fonetică. Tot ce vorbeam eu până acum ținea de grafie. Și într-adevăr, un spirit aspru, care este H, folosește ca semn grafic, da? O bucățică din H, da? Dacă fac așa, e clar că e o bucățică, da? Întâi ar fi pe tot și după aia așa. Și ăsta ar fi cumva spiritul aspru. O bucățică din H. Mai fac o dată chestia. Da? Da, sunt două lucruri diferite. Dar întreg, nu s-a folosit niciodată la început de cuvânt acel H, întreg? Chiar întreg nu cred. Pe jumătate se putea folosi. Da? Dar întreg, nu știu să se fi folosit. Și asta... Acum, dați-vă seama că un H, ceea ce noi marcăm printr-un spirit aspru, nu poate fi perceput ca un fonem întreg. Tocmai asta este problema. Și sigur că la trecerea de la S la H, o fi existat o fază mai veche în care acel S avea o mai puternică existență ca fonem. Acum nici S nu e un fonem chiar în regulă. Da? Este foarte fragil, sigur, în orice poziție, și inițială, și intervocatică, și finală, peste tot vedem ce păsește un S. Da? E clar? Oarecum? Haideți să mergem mai departe să vă mai spun câte ceva. O întrebare mai am să vă mai găsesc. Varianta, modul acesta de a nota acea aspirație la început de cuvânt era și pentru greaca apuseană și pentru greaca răsăriteană aceeași? Nu, nu pentru că notarea spiritelor este de dată mult mai târzie. Da. Și uitați-vă ce se întâmplă în istoria limbii grecești. Până la urmă, ce pățește un spirit astru? Când dispare cu tot. Dispare cu tot. Asta este soarta unui câr, care nu este contradisă de lume, ce se întâmplă în latin. Da? Ic. Ic. Ic. Continua să lăsănez. Această literă are valoarea unei aspirate în tabletele referitele de est și valoarea unei consoane duble în alfabetele acusene de vest. Da? Asta am notat. Ce am adăugat aici este litera folosită de alfabetele răsăritene pentru consoana dublă. Asta nu ne interesa neapărat în acest moment. Dar am vrut să fie clar. Deci asta e tot o literă răsăritene. Putea să-l punem la mijloc și să punem doar... Nu. Trebuie să mă mai departe. Da? Încercăm să vedem cum arată lucrurile. Bun. Clar? Să fac. Sim. Care are valoarea unei consoane duble în alfabetele referitele și care este folosit pentru C, pentru aspirată în alfabetele apuse. Vă dați seama că valoarea aspirată este importantă. Nu putea să rămână fără o literă. Da? Și atunci am ales această literă. E clar că suntem în prezența unei situații de reutilizare, de reciclare a unor litere. Că altfel n-ar fi sau ales. Inevitabil, dacă nu este o motivație, fie și, cum se zic, de origine în alegerea unei valori fonetice pentru o literă. Atunci e întâmplătoare utilizarea. Și așa au picat lucrurile. Da? E clar? Se poate până aici? Bun. Ce ar mai fi de spus? Asta e important să țineți minte. Prima dintre literele pe care le-am prezentat acum, X, s-a perpetuat în alfabetul latinesc. X s-a perpetuat în alfabetul latinesc. Zic X, nu, n-ar fi trebuit să zic nimic, ar fi trebuit să fac așa. Asta s-a perpetuat în alfabetul latinesc. De ce? Pentru că nu exista un H. Fiindcă nu aveau nevoie. Da? Dar pentru modificarea n-a devenit capa? A, nu, că era deja. Capa este capa. Da. Copa. A, la copa te gândeai? Nu, capa, capa. Capa este capa, gama este C, copa este copa. Da? Nu. Asta este altceva. Bine. Spuneam că latina nu avea nevoie de literele pe care le vedem în alfabetul grecesc cu valoarea unor aspirate. Da? Nu avea nevoie și nici nu există asemenea litere. Când se întâmplă totuși să aibă nevoie latina de notarea unei aspirate? Într-o etapă nu de la începuturile limbii latine, nu de la începuturile culturii latine, ci din momentul în care au început să se uite cu un interes cultural, cu admirație, într-o foarte mare măsură, înspre Grecia. Da? Atunci au început să simtă nevoia să pronunțe aspiratele așa cum aveau grecii, cum aveau ei în limba lor, atâta aspirate. Și, de fapt, au început să simtă nevoia, nu știu ce pronunțeau, probabil că se străduiau ei să pronunțe, dar în orice caz simteau nevoia să scrie. Și atunci apare distinția, despre asta singur am mai vorbit o dată. Teatrum care ajunge să fie notat cu T, cu aspirată, pentru că este teatron, da? Este termenul grecesc. Notarea fără aspirată indică, de fapt, vechimea acestui împrumut în latină. Latinii mai întâi au spus teatrum, da? Cu T, simplu, surd, fiindcă așa înțelegeau ei aspirata, așa face și noi, dar, da? Abia mai târziu au început să noteze aspirata cu acest digrafem despre care vorbeam mai înainte. Da? Clar? Până aici? Ce urmează acum nu este ceva pentru care aș băga mâna în foc. Nu e sigur 100%, asta vreau să vă spun. E însă amuzant. E plauzibil într-o oarecare măsură și nu strică să știți. Deci luați-o în felul acesta. Nu ca o chestie riguros științifică pe care să o spuneți într-un mediu foarte select. Dar e amuzant, da? Între prieteni puteți să vorbim despre așa ceva. Ce face latina cu literele pentru aspirat? Păi le refolosește. Care erau literele pentru aspirat? Teta, fi, da? Fi, labiala aspirată și C, ti. Astea erau literele pentru aspirată. Sunt frumos desenate, un cerc tăiat, încă un cerc tăiat, sigur că noi le-am desenat așa. Dar discutăm de majuscule, cam așa ar trebui să arate. Grafimul le întâlnim în felul acesta. Poate apărea în mai multe feluri, eventual cu un X în mijloc și este tot un teta, sau pur și simplu cu un punct în mijloc și este tot un un cerc pur și simplu, sau poate fi un cerc incomplet. Asta zice să ar fi o supraviețuire a aspiratei în latină. Logica va fi imediat să găsească hipa acestui raționament. Păi ce este C? Este numărul 100. Da? Care este Kendu și atunci am mai auzit să spunem că este inițiala numărului respectiv. Da? Și așa îl și percepă. Recunoaștem că așa ne-am obișnuit să-l vedem pe C, drept Kendu. Ține minte și mergem mai departe. La ce se putea folosi următoarea aspirată? Păi tot în sistemul de notare a numerelor, adică valorile, valorile numerice ale literelor, asta există și în greacă, asta există și în latină. Mu adică mile, mu adică mile, iarăși ne supărăm. Da? E mult mai plauzibil ca nu se vină de la mile decât să spunem toată istoria asta, dar da, argumentul puternic avea aici vine D. Ce este D, cel care are valoare 500, asta nu s-a văzut nimic. Da? Atunci cel mai plauzibil e jumătate, e jumătate din mile. Plauzibil. Da? Și dacă nu e adevărat, și e bine. Și la fel, jumătatea lui Chi care arăta 10. Da. Ce se spune de obicei pentru chi este că de aici ar fi venit, de fapt, acesta. Da. Pentru V5, cred că asta e o explicație mai plauzibilă, dar nu știu. Suntem un plin lifter. Asta e 5 la adevărat. Sunt o variantă că puneau bețe, bețe, bețe, 9 bețe și al 10-lea, de fapt, era X. Și jumătatea lui apoi a fost folosit jumătatea ca 5. 5, deci cu atât mai mult ce spunem aici, nu se potrivește. Deci intră în această serie cu valoarea de 50. Un pic înșelătoare toată povestea asta, nu ne pasă. Ăsta este punctul puternic. Da? De ce D să fie jumătate din M? Asta ar fi... Bun. Bun. Intrăm acum într-o zonă mai serioasă. Hai să zicem urmare, reforme ortografice. Ar intra în această categorie și autentică reforme ortografice, dar cele făcute cu intenție, da? Sunt minți de gramaticieni care încearcă să ajusteze grafia latină, asta pe de-o parte. Pe de-altă parte sunt realități pe care le întâlnim în mărturile epigrafice, deci vedem în inscripții, o sumă de trăsături care au început să funcționeze la un moment dat. Unele dintre ele au mers până la capăt și s-au perpetuat până acum, da? Până în faza clasică a notarilor. Altele au fost simple încercări. Au încercat și au abandonat. Nu că ar fi fost putemei abandonului, deci cele mai multe încercările erau bine intenționate și necesare, dar dintr-o sumă de motive, că le știm, că nu le știm, că le bănuim mai degrabă, au fost abandonat asemenea încercări. Și aș începe cu două modificări grafice care au rezistat, deci au fost impuse la un moment dat și s-au păstrat până la China clasică, deci așa le spune și nouă cunoscută. Una dintre ele este următoarea. Pentru fazele latinești cele mai vechi, nu există notarea consoanelor duble. Da? Este ceea ce în latina clasică se notează prin tese. Nu exista niciun fel de intenție de a marca grafic consoana dublă, paranteză, sintagma pe care o folosim, consoana dublă. Și geminată este același lucru, tot la o pereche, vă gândiți, corespunde unei imagini grafice, da? Că e consoană geminată, că e consoană dublă, voi deja vedeți două litere acolo. În cazul lui S, cel pe care l-am dat aici. Mult mai corect ar fi să vorbim despre o consoană lungă. Nu e nu. E o consoană lungă. Nu este o consoană dublă, da? Cu ochiusimele este un pic mai complicat. Deși, iarăși, de cele mai multe ori am preferat să vedem acolo consoane duble. Sau consoane lungi. La o privire, o să mai vedem. Când o să discutăm ce se întâmplă la întâlnirile dintre consoane. Dar în majoritatea situațiilor suntem în prezența unei consoane duble. Ah, iertați-mă, unei consoane lungi, da? Nu v-am complicat prea ca acum. Cel puțin eu nu înțeleg de ce ar fi o consoană lungă și nu ar fi o consoană dublă. Dacă am vorbit la o consoană dublă, ar trebui să spun S-S. Da? Așa spun? Spun S-S. Bine fericit, exemplu, mai ales în mine. Dar înțelegeți care e situația, da? Sau F-F. F-F? Da, uneori să ne gândim și la silabație cum arată lucrurile, dar în pronunție, cu adevărat, simțim granița între cele două? Grafic, da, avem două litere diferite. Și atunci, mă întorc la faza cea mai veche latinească, la începutul semnul tău, da? Și ăsta este în sine un indiciu că e o singură consoană acolo. Că e lungă, e deja altă poveste. Dar ei notau printr-o singură consoană, fiindcă simțeau că asta pronunță o consoană. Și nu făceau niciun fel de deosebire grafică între consoane lungi și consoane scurte. Așa cum în latina clasică au păstrat lipsa de deosebire, indiferența față de vocale lungi și vocale scurte. Nu se notează niciun fel în latină o vocală lungă. Uitați-vă ce e greacă, da? Ce complicații și-au asumat și bine au făcut. În latină nu există. Sunt vocale lungi și vocale scurte care folosesc aceleași litere. Și mă întorc și zic, în cele mai vechi inscripții, vedem aceeași indiferență față de cantitatea consoanei. Consoană lungă, consoană scurtă, se notează la fel. De prin timpul Ennius, asta cred că puteți să puteți simță, Ennius cu venenă, da? De prin timpul Ennius începe să se noteze consoana lungă, puteți să-i spuneți consoană dublă din momentul ăsta, geminată. Deci de atunci încoace întâlnim două consoane înscrise. Da, de ce? A fost o reformă. Da? Din greacă? De latină vorbim. Păi da, dar au importat-o din greacă sau de ce au simțit nevoia să dubleze? Au simțit nevoia să facă această distinție. Da? Între consoană simplă și consoană dublă. Între consoană scurtă și consoană lungă. Și asta a supraviețuit. Încă o reformă care a supraviețuit, dar care descinde direct dintr-o modificare fonetică, rotacismul. Rotacismul. În ce constă rotacismul? În transformarea unei siflante intervocalice, deci un S între două vocale, devine sigur că durează foarte mult această evoluție, fiind lege fonetică, afectează toate cuvintele care conțin această succesiune de foneme și până la urmă se înstăpânește în limba. Da? Deci absolut toate sunetele care erau cândva S intervocali devin R. Și încep să se noteze ca atare. Facem o parte. Și mai avem două ore de așa ceva. Așa știm. Pe ce ai venit? Nu am venit, tocmai și spuneam că avem până la șase, nu două ore. Nu, nu, nu, cu ea. Păi da, până la șasea avem cu ea. Până la șasea, chestia asta, până la șasea. Să te amintești și să dai și vreo de tine. De la... Salve, da, de la bibliotecă. Le duc înapoi, dacă vrei poți să le iei. Abia, nu, nu. Ah, sunt o ia. Mm-hmm. Nu știu,